第九课读经音节发音练习79页创世纪第一章第一到第二节第一节 Bereshit 重音在 Sheet Bereshit Ba Ra 重音在 ra bara elohim 重音在 him elohim et 没有重音 et hash sha ma im 重音在 ma hashamayim v et 没有重音 v et ha a retz 重音在 a ha aretz bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz 第二节 v'haaretz 重音在 a v'haaretz ha ye ta 重音在 ta hayata to hu 重音在 to to hu va vo hu 重音在 vo va vo hu v cho shech 重音在 cho v'cho shech al p nei 没有重音 al p nei t hom 重音在 hom t hom v ruach 有次重音在 ruach the ruach e lo him 重音在 him elohim me ra che fet 重音在 che me ra che fet al p nei 没有重音 al p nei ham ma im 重音在 ma hamaim ve haaretz hayata tohu vavohu וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים